توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الله رب العزت مونږ او تاسو دی دنیا تا د ډېر لګ او د مختصر وقت د پاره را لګلیو او زمونږ د ستاسو د ژوندون یو خاص مقصد الله رب العزت زمونږ او تاسو د پاره مقرر کړي کداغه د ژوندون مقصد مونږ او تاسو په دې مختصر زندگی کی اوپی جنو او هغه مطابق زندگی تیرکو نرستو کما زندگی را روانه دا د مرگ نفس هغه به زمونږ او ستاسو د کامیابی او د خوشحالی شي او کنه دی دنیا کی مونږ او تاسو د دې خپل مختصر ژوندون مقصد نه پیژنو او زندگی د نفس د خواهش او د طبیعت مطابق تیر کو نرستو با کم زندگی چرا روان دا و زمونگ استاسو دا ناکامیش او الحمدللہ بیامونگ استاسو مسلمانان یو دا مسلمانان وطن نے زمونگ استاسو دا اللہ و دا اللہ پا کتاب او دا اللہ پا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان دے نو دا خبره مونږه تاسو بار بار اورېدلې چې زمونږه تاسو د ژوندون څه مقصد ده او هغه کومه زندگی ده چې نن مونږه تاسو له داغې خپلول پکار دي چې هغه د مرګ نه پس په قبر کې د قبر نه درا پورته کېدو نه پس میدان د محشر کې زمونږ پکار ورش سمرام بیا علیہ الصلات والسلام چلا دنیا ترالی گلی سمرا آسمانی کتابونا اللہ رالی گلی او دغ سلسلہ پا قرآن پاک او امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے اختتام طور سیدہ د دغه تمام انبیاء علیه السلام دراتلو مقصد دا چې دیو مسلمان مؤمن سره د خپل قبر او د آخرت فکر پیدا شي او دې په دې مختصره ژوندۍ کې اعمال او هغه عقاید خپل کیز دې کې عمل پیو کې کم چې قبر کې به پکار راځي زمائی زتمندو پا قبر کی میدان دا محشر کی دا نجات دو سیزونه دی یو کل ایمان یقین دا اللہ پا ذات عالیا او دویم اعمال صالحا دا دی دو خبرو دا وضاحت او د دې د تشریح او د بیان د لپاره الله انبیاله مسالم دنیا تر لګړي قران پاک زې په زبانی د انبیاله مسالم درالي ګلو غو مقصد ذکر کړي الله سوره نحل کې وای سوار لسم پاره کې وای الله خپل حبيب ته وای فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ وی ایز ما حبیب ما پا ہر یو امت کی رسول را لے گلے ہو پیغمبر میرا لے گلے ہو آغا پیغمبر دو خبر کرے دیو اللہ عبادتو کئی او ما سیوا د الله نا د بلچا د عبادت نه انکار وکي د یو الله عبادت د عبادت سره وردا لاس چې موږ او تاسو دعا کې پورته کو دا عبادت ته دا عجزی سره چې موږ په مسکی ودري ګو دا عبادت ته پدی مسکی روکو له چې ټیټی ګو دا عبادت ته دغه سجده عبادت ته یا الله رورسیږي را مدد شیده عبادت ته دا کم نظر و منخت خیر خیرات او زکات چور کو دا عبادت ته بروسا و اعتماد د الله په ذات عالیه کو نو دا عبادت ته دا جمله عبادتونه خاص یوازې الله لرو کې او پا دغ عباداتو کی دا اللہ سره اس یوشے مشرک ہوئی وہ نئی گٹئی دارنگ انسانوی پیریانوی ولیوی شہیدوی مڑےوی جوندےوی یو لیڈروی خدا اللہ پا عبادتو بندگی رئی کی وین شرکے رنبنے مقصد نامبیاء علیہ السلام در علی گلو زمائی زتمند دارے دا غید محنت اغه مقصد امداو چې دا هر یو انسان پزړه کې یقین د الله په ذات عالیه جوړ شي چې زما مرگ زما ژوند زما عزت زما ذلت دارنګ ما تا اولاد را کول او غستل ټول د چا لاس کې دی دی الله لاس کې په دغه مراد چون کې دا عظیم مقصد دی د دې په منلو باندې الله ملاويږي دا الله حبيب ملاويږي جنت ملاويږي نو سوچ کوئی ما طرف توي توجه کوئی شیطان د دې مقصد پلار کې رکاوټ نه اچي لکه دې موجوده دور کې که یو سړی دا وایي چې ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندګي مکو ناغل خلق سب قسمه قسم نمونه کې تاسو دا پرا پیګنډي او غلطي خبره او ریکلو یو لیا نه مني کلوې بزرگان نه مني نو کلوې کرامتونه نه مني قبر تتل نه مني سوب چې اولیاء بزرگان شهیدان داغی کرامتونه یا قبر او مقبره تتل نه مني آد سره مسلمان نه داغد اسلام د قران او سنت سره تعلق نشته چی ولی نمانی دا اولیاء و کرامات نمانی نو قرآن خطول دا اولیاء و دا صفات نڈکر چی ولی نمانی دا ولی کرامت نمانی یا قبر تتلل نمانی نو آسر مسلمان نمانی او دغم ردا ولی سر محبت دا ولی سر تعلق آغا با دا قرآن و سنت پرنا کیوی اولیاء کرام چې ژوند دي نو د دوی تابعداري وکړي خدمت وکړي د وفات نفس دعاګانې ورته غواړي نفلونه کوه ثوابونه ورته بخا خو ولي دې ته نوې چې ته حاجتونه غواړي ولي زما عزتمند دې ته نوې چې راغلي قبر دی پوخوي پسلور مذهب قبر په خون حرام و ناروا جنډي درولو بارکی شریعت حکم نشته د قران او سنت داد جاهلانو د ناپوهانو طریقه دیوی بلول پر شریعت حکم نو بلکې د الله حبیب لعنت ویل د الله حبیب ویلو لعنت دیوی پاو زنانو چې د قبرونو تزي لعنت دیوی پاو زنانو چې د پدی دیوی بلې پدی باندې جمعتون جوړي خبر صرف دغه مرا او چې موای د اولیاء کرام قبر دی کچي پوخت دي پاغي به جمعه تو باده نه جوړه التب توافونه نه کې داغي غټي بنه سټي داغي جاروغان پزان بنوي دا بنوي چې دا د بادو دې دا د سرخوګي دې دا د اولاد ورکول لري زکه دې تمام سيزونو ورکول واله سوکره ابراهیم علیہ السلام فرمایلی و اذا مرستو فهو یشفین وی کل چپ ما بانی بیماری راشی نمال شفارا کولو والا اللہ دے او قرآن گو رفی سلکڑ سور شورا کی وی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشا یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما اللہ وید آسمانو نو دزمکو بادشاہی زما پلاس کے دا سچ می خوخشی نو پیدا کوم چاله چې می خوخشی نو تشی لونه ورکوم چاله تش زامن ورکوم چاله ګډ وډ ورکوم او چاله د سراډ ورکوم نا او تاسو له درس کې تیر شو چې دغه شان شان د انبیاء علیه السلام بعض پیغمبران او بچونه لکه حضرت عیسی او یحیی علیه السلام زنه پیغمبرانو ته تشی لونه ورکړي ویل حضرت لوط علیه السلام ندارنگی زنی تے تش بچی ورکڑی اللونہ لیوی لکا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چاہتے گڑی وڑی ورکڑی وی لکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دغم بروا چدا کم غلطی طریقی سر داولیاء سر منگ تعلق جوڑ کرے نو علماو دا مقصدی جبائی غیر اللہ بن را مدد کرے قبر تا تواف بنا کے جنڈی با پینو درے نو خلقو دینا جوڑ کل جوریا نمانی کرامتون نمانی قبر تا تللی طریقہ دا تلو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کرے نن مونگ تا درس کی تیر شن قبر تا مقبرے تا تلل سنت تی او دا اللہ حبیب فرمائلیو کنتو نہیتکم من زیارت القبور فزوروها اے زما صحابہ کرام اے زما امت ما تاسو ابتدا د اسلام کی منی کڑی ہوئی چی قبرونو تا ونزی فزوروها اس اجازت تے زی خسد پارزا دانا چلتن ممال گراری اوے بدا تبرکن مال گر ال تنب خاور راڑے بیا بے پخل کو سٹی یا غزے کی بزانگو رازوانڈی نتب جوٹی ورکے و دور بچی ودر لملاوی یا با قبر سرد خارو ڈیری جوڑے چتال و دور مال ملاوی ندا اللہ حبیب وی فإنها تزہد فی الدنیا و تذکر الآخرا قبر تلاڑ شئی چی دی فانی دنیا نمزل تور شی و خیرت مرایات شی دا گره دا زور قبر سرکی جشار قبر دا او کال تسنگی مرمر دی او زنانا او سڑی گڑ ور دی او چت دی گونه پخی گی او چت پکی سکی گی چت سا نال تستا مرگ نرایا دی لار شا چستا خیرت رایات شی او دنیا دیس شیر ریش لکه وقتی دا لتیر شل چه اغا شاعر مقبره کی ولار و نسیوی وی جمع الکنوز لانفسهم وترکوها کما هیا الا قبورا دارستا وعزواما بالیا مقبره کی او شاعر ولاړو او ټوله پی جندل چې دا فلانه سے خخ دے دا فلانه خخ دے دا غفلانه مشر دے وی خلق لے دی مقبری والو لے وی جمع الکنوز لانفسهم دے ٹولو خزانے جمع کڑی وی زان پارا او دا سی پریخوی لک سنگ چی جمع وی ٹول تی تشتور لاس رالا نی بنگل رالا نی محل رالو نی سورلی رالا نی جیداد و نی مشری و نی معتبری زان سر رالا ننسش دے نن کدیو قتل ندا زاڑ قبرو ندی او پکیری جیدلی اڈو کی پراتی چه تداوی چه زمام دازه ده دیده لزم رازم نمبی علیم السلام دا پیغام زمائی زتمند دنیا تروڑه دارنگی پیر حق ده اولیاء کرام حق دی خو باز ادا سی مسنوعی غنتی بیدی نپیرانوی اغیی تخزی و سڑی گڑ وڈزی دارنگی غدا داوی کئی چیز پا غیب پوئے یہ روی پتا چا تاویز کڑے ہو دی بالخ لان دی روبا سمی در دا خبری غلطی عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت پا غیب سوک پوئی گی اللہ رب العزت پوئی گی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمائی زتمندو چکل پا غیب ان پوئی گی نو بل سوک دے چاب پوئی گی دا اللہ حبیب تا دا سبا دا حالاتو پتن لگے گا تردی پوری رادی یو وادو اغے کے معشومانو نابالغو شیرو نوے ناغی پاغ شیرونو کے دو شہداؤ تعریفونا و صفتونا کولی یو معشوما نابالغوی وفینا نبی یعلم ما فی غدن پا مون کی دا سے پیغمبر دے چی دا سبا پا حالاتو پوئی گی نبی علیہ السلام ناس دو ما شمانو شیرنی اور دل سر مبارک راپور تکو وراغنا بالغ ما شمی لوئی اے بچے دعی حاذی وقولی ما کنتی تقولین دا سے بننوے چی پیغمبر دا سبا پا حالاتو پوئی گی مخ کی چیز سوینو غوائے ذکر قرآن پاک فی سلکڑی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا حس یو نفس تا پتا نشتا که نفس دا نبی دے که نفس دا ولی دے دارنگی که نفس دا شہید دے که خد او که بد ده دا پتور لنیچه چه سبا بس کئی دا سبا علم چا سره ده اللہ سره ده نو دا دو مقصدون دنیا تا انبیاء علیہ السلام رولی یو دا اللہ پا ذات عالیه یقین جوڑی دل چه زما مرگ زما جون زما عزت زما ذلت نفع نقصان اولاد راکول و غست المال ډیرول او کمول لچا لاس کی دی دیو اللہ لاس کی دیم اعمال صالحہ اللہ گر هر پیغمبر د خپل امت د پاره د زندګۍ تیرول نمونه را لګی یره ته مسلمان نو بهیسیت مسلمان ستا شکل بسنګی الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنا تک مسلمان او شکل بسنګی نو ما خپل پیغمبر نمونه را لګی دا شکل بده دا الله دا حبیب غنتی دی نن زمون دا زوال وجم وردار هر سڑے پدی خبره و یرمون دا کافر و دا خندائیو نن دا کافر و دا خندائیو کنی کافر یو موٹے شر ناب یو موٹے کی گی دا منگو تا سخپل دین پریخه نن دا کلمه ویلوالا پا خپل دین شرمیگی بدن کی شرمیگی پا وعدو کی شرمیگی پا غم کی شرمیگی معاملاتو کی دا اللہ دا حبیب پا طریقو شرمیگی ادا خو اللہ ویلی چکل امت مسلم دین تشاکنو اللہ عذابو نر علی آغا عذاب کل داوی چی کافر پی مسلط کی ادا اللہ حبیب ویلی مو عدیس دے دا ابو داود شریف دا اللہ حبیب ویلی یوشکو ان تداع الامم فیکم کما تدع الاکلت الى قصعتها ان قریب دې چې مسلمان نه بداسي جوړ شي لکه پدرست خوان باندې تیار ټیکاله او روټي لکه ګیر چا په خلق ناس یو روټي پرته یو ته ایتیو خرا بل ته ایتیو خرا نن هغه دور جوړ دې امت مسلمه کافرو تقسیم کړي نیو صحابي دې ډېر غم د وجه نه د نبی له سلام په بیان کې را پاسه ویدا مونگ نچی پدرستخان بانے تیار ٹکال جوڑی گی یو کافر وی تیو خرا بل وی تیو خرا ومن قلت نحن یوم اذن یا رسول اللہ ایدا اللہ حبیب اولی مونگ با کم شوی مسلمانان بنی بیا سا ایدا اللہ حبیب ورطوی نیخو بئی ولیکنهم غثاء کغثاء السیل دا سی خس و خشاک بئی لکه دا دریاب چې ځان سره زبونه وړي هیڅ پروا ویني اسلام تش په نوم اسلام وي نن ما دور دی دا الله حبیب ویلي په خلکو به داسې دور راشي لا یبقا من الاسلام الا اسمه تش نوم به پاتې شي نوم به پاتې شي نو بیا هغه صحابي دا الله د حبیب نه تپوس کړي چه دانن دا کافرو پا دیزرونو کی چه اللہ دا مسلمانانو رو بچولے زکر دا نبی علیہ السلام موجزا دا دی امت خصوصیتو چه کل دیو کافر دا جہاد نیت بیوکو نو یو میاش منزل با پاتیو او غیبو پا تزلزل شو یا ریدل با بادشاہ با پا تخن شوٹنگی دے نبی علیہ السلام دا خیبر جنگ تساری وقتی لارو یهودیانو بلچای ملچای او زمیدار د زمیداری اسباب راغستیو ویکت ودا محمد صلی الله علیه وسلم دے او لخر دے اور صلی الله نبی وی آو ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين مونچ دی او قوم خوا کی د جنگ په نیت دی رشو دا غی سبا ډیر ناکار نو صحابیوی نن چې د دشمن په دې زړه کې د الله حبیب یې رضا بس شي وی ولین رعن الله من صدور عدوکم المحاوا الله د دشمن د دې زړونو نه دایر برابر کی دا چا شولیو الله شولیو او د سده وجنه شولیو د ایمان د وجنه شول او کله داسې مشوي چې ګوره او یا صحابه کرام غزا د حمراء الاسد تتلیو د جنگ غزوه احد نه پس قران کې تاسو لتیر شو کړه دا سیم پکیو چې لاسونه کټوخ به کټوي په یو بل لاس شول لیکن غاویا کسان سے تقریبا دغو د دشمن زړه کې الله روب واشل او الله د دې امت قربانی ته ګوري دا الله حبیب دغه موګه کې ویلو وی اسمان کې ګټه تیارې شوی الله کتلی چې دې امت کې سوزور پاتې نه دي دا هو قدیم د ساویا کسان دی او ټول زخمیان دي وی کدی راغله وی بس کانی ورې دل نو صحابی تر نبی علیہ السلام وی د دشمن د دې زړه نه الله دا یې رب روباسي ولا یقذفن فی قلوبکم الوهنا او استاسو په دې زړونو کې د مؤمنانو په زړونو کې به وهن واچي دا الله صحابی وی مل وهنو یا رسول الله وهن څه شی دی وی حب الدنیا وکراهیت الموت دو سیزونه مسلمان کې وراشی د دنیا مینا او د مرگ بد گانت د دنیا مینا او د مرگ بد گانت نو کله چې امت دنیا لوی او گانلا امت دنیا لوی او گانلا او زمائی زتمند امت د مرگ او خاص کر د شهادت نو یرل دا آب آغ وقت وی جی بیا با دشمن سر رو جتای دشمن وسکه بیا وسر روجه د نن هغه دور ده د دنیا محبت غلبه زمون پزرونو کړی روا ناروا جائز ضرور د مسلمان قتل دا کی استنګور د مسلمان قتلولو ته څنګه تیار یو لیکن جهاد فی سبیل الله ته بالکل زړه ناراشه وته نن هر مسلمان مونږه لګیا یو چې کافر اوچ شو مونږه ذلیل شو داغی وجه دادا بھائی اعمال صالحو تمونگا شاکڑی دخبل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری مپریخی شکل مدا اللہ دا حبیب غنتی خوخن دی اخلاق مواغشان خوخن دی عادات مواغشان خوخن دی وعدک کو نخبل منز کی پکولی کی مشورے کو حولماؤ نتپوس نکی چی دا اللہ حبیب خوم سا دیر ودو نکڑی صحابہ کرام خوم دیر ودو نکڑی دا غی ودو نسنگو ایک خبرو دا سی صحابہ چیت دا اللہ دا حبیب نزیات محبوب دا سکونا جابر رضی اللہ عنہ دیر لوی نزدی صحابی دا نبی علیہ السلام تھا زکر آغا پا مناقبو کی علماء علی کلی پینزوش کارتے آغا تا دعا کلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب یوزل دعا بانے سڑے رنگ کی پینزوش کارتے وعدی کڑو نبی علیہ السلام ورطوئی ود نبی علیہ السلام لپتہ نیشت صحابو تد نبی علیہ السلام لخوک سوکو وی تا وعدی کڑو وی آو وی کنڈی سر دی نکاح کڑی او کنند غشان کنڈی نبغیر پیغ لی سر اگوی دا اللہ حبیبا ما تا پلار وصیت کڑو زما وخوین دی پاتی والی سیب دا شہادت نفس نما ایک ردی غنتی ور تراولم ندی بسوک پالے نہ کئی نبی علیہ السلام تا پتہ نشت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پا عشرو مبشرو کے عشرو مبشرو مالدار رسول دے پا صحابو کی دور مالدار رسول نو صحابہ اکرامو کی دمر دانگنی چی مال نشتا خواغا دے جہاد دا پارا دے دے دن دا پارا دے وعدے کڑے نبی علیہ السلام تا پتہ نہیں چھے ویتا جوڑوا دے کڑے ویاوی کمزے کی وی انسوارو کی اوزن آنس رمے کڑے دا صحابہ اکرام و دنو لیکن دن دا پارائی سرار سو ننداب و دنو ورد مسلحین دا و دنو خویندوانم کئی کنکا نکئی سکان کئی کافران کئی دہریہ کئی و دا مسلمان او دای وعدہ کی فرق دا دے چھے تا کلیمہ ویلستا وعدہ با دا اللہ دا حبیب پا طریقی دا غمون ہو رہے ہیں جوان سو کے سوزائی سو کے خواہی ستا طریقہ دا غم با آغائی چے کمہ طریقہ دا اللہ دا حبیب دا خیراتو نا کافر نکئی نکئی دمر خیراتو نکئی جدور مسلمان نکئی کافرم خیراتو نکئی خود آغا خیرات دا خپل خواہش او دا خیٹ مطابق ستا خیرات بوی دا اللہ دا حبیب پا طریقہ نو دا خلق کو پوئے جی بھائی پا طریقہ خیرات کوئی خیرات نمانی چی خیرات نمانی نو مسلمان کم زیکن قرآن کی بس سمر آیا تو نہیں چی اللہ وی خیرات کا خود خیرات کو طریقہ نہ کرنا کلا طریقہ وہ لکور کی جوڑے دغا طریقہ بدا اللہ دا حبیب دعا قرآن حکم کرے جو دعا غوار دعا نا دا مطلق دعا نا چسو کنکار کئی کافر دے خود دعا با غواری چی کمزے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس اچت کری لاس با اچتے کمزے کی لاس ننی اچت کری لاس منو اچتے کمزے کی پجمع کری نو پجمع بکے کمزے کی زان لکڑی نو زان لکڑی طریقہ بس دکے دعا خدا سے دعا دکھر جماعت لجی بار کی گی نو دعا ارادن نکی گی نو دعا دارنگی کورت دن نکی گی نو دعا رابار کی گی نو دعا بازار لرازی نو دعا او دکی گی نو دعا نو چراپا سے دعا روجہ چماتے نو دعا او دارنگی روجی نیو وقت کی دعا ندد غیو پی جندلی جگہ پا شریعت کی نشت ہو یرا بس دعا نمید انت خبرو مصیبت ہم دارے کم شے پا دین کے لئے نو آغای پسی نزو چکم نشت پا آغای مو جنگ رے اللہ ازمون استاسو پا حال رہا بکی اللہ دی ایمان و توحید زمون دی ظلم توردن نکی دخپل حبیب تابداری دی اللہ مونگو تاست نصیب کی دا ذلت و رسوائی و دا امت مسلمان پسیل رکی چی مونگو تاسو پا اتحاد و اتفاق دا اللہ دی کتاب پسی روا دی دی کتاب تکینو دا زدکو ورہ دا کافر چی انگریز کل دی ملک تراغ نوغو کوشش دسو خبرو کڑے ورہ اقل اللہ در کڑے دا سوچ کوئی ہر دور کی چی دا کافر پس خفا کی اغا شے بڑی ضروری دکا دا استا دین تا پجور نظر کتی دی اوتا والا شاکڑے انگریز چی کل پا دی ملک راغ نو دو سیزون ختمو لگا یو چی دا امت قرآن ترانی دینش دویم دی امت نے دا جہاد مادل رکولا پیگئی پا خبر ہوگا تا تا سوائی جبر قادیانان دی دا قادیان غلام محمد قادیان انگریز دی دا پارا پیدا کرو چی زبا دی تائیدو کم زما با پیسی لگی خود تا داو که چیز نبیم خسد پار راغلے بس دی دا پار راغلے مجھے جہاد منسوخ دے دا کافر دا جہاد نڈیر علیو خطر دویم دا قرآن نڈیر علیو خطر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چکل دا مالٹی دا جیل نراخلاش اسیر مالٹا دی انگریز سمر ظلمون کری سمر اکابرین علماء دیوبند شیدان کری پا زربون علماء دیوبند انگریز دراس سری شیدان شی نو کل چی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دا مالٹی دا جیل نراخ نالتے تفسیر دو قرآن جیل کی لکھلے ہو اگے تو وہی تفسیر دا شیخ الہند ورا چگو رہی کنا سعودی عالم چاپ کرے دار صورت پا اخر کی لکھلی جدا فلانے تاریخ دے دا مالٹی پا جیل کی دا تفسیر لکھلی شو اور دیر قربانی کری بیا بیوی چر قیامت کی کہ اللہ مانا تپوسو کی جس سے دیر ہوئی اللہ و تپوس کئی ارچانہ کرنے جی بندہ سے دیر ہوئی نظمام اللہ ما فقیر اس شیر نے دیر ہوئی دا کتاب کو مترس کی جو لے با اللہ دا میرا اوڑے استاد کتاب خدمت نکل ربام اللہ ما اس شئے نظر اوڑے قما فقیر استاد کتاب پا خادمانو کی آغا شیخ الہند جیل نچے رووت دارلو میں دیو بن کی تالوی لوی شاگردان ناس کی دالوی لوی شاگردان دا دار علوم دیوبن کے ناستو دے فکر کے ناستو چی دے مرد درویش سے فکر روڑے دے جیل ناغوی ما دا امت پا حال وانے جیل کی سو چکو افسوس دا دے چی کم خلق وی منگا علماء دیوبن نیو چی دا خفلو کابرینو دا زلاغ درد شیخ الہن نے ما دا امت پا زوال سو چکو یو دران دې کی د دې د پوهې د سمج په نیت نه را دې کی دا کتاب دې دې بس الله تپوس کړي او قران کې ګوره زورم ګوره په دغه دوه مسلو دې او دا الله د حبیب زندگی ګوره تقسیم په دوه حصو دا مکه کې ټول د توحید کار دې نو مدینه کې ټول جهاد فی سبیل الله دې ورته سوچ کوي دا مسلمان په سر راغلي الحمدللہ زمین دا کابیرین علماء دیوبندو جہادی تنظیمونه دی دی سر لڑ شئی او ٹریننگ حاصل کر زکا اللہ دا منافقان مبارکی ویلی وی ولو اراد الخروج لعدو له عدتا کدی منافقانو دا جہاد سے رادل رلینو دیل سے تیارے بیکڑے وی لیکن اللہ ددا سے خلق وتل جہاد تب بد گنل نو بس دئی پکور کی کینو لی جہاد بارک نن مسلمانان زے پڑے دے پریشانو کی نن دے مرگر دا مشورم کڑوا بازی تنظیمون والا خرازی الحمدللہ ای گرزی خود چیچ نیا دا مجاہدین وغیر دا اللہ نبل اس اثر نشتا مخی رمضان شریف کے مرگر قربانی کڑی اور آغا مجاہدین دا پارا چندی کڑے اسم دے بازو مرگرو مشورہ کڑی دا آغا مجاہدین دا پارا بتا سنے چندہ غواڑی نو ختموشی دعاوشی مرگری بولادوی دے داغا مجاہدینو بارا کسو کئی گو کدے داغی مجاہدینو پا خادمانو کے اللہ راوستو نو دیر لویشے بش نن گورا تدبل بال بش سر خریس کی خو گرم بسترکی لیکن آغا دا چیچنیا مسلمانان در بدر دی دا آغای دا بچو سحال لے دا اید بیبیانو سحال لے یولوی ظالم کافر پی مسلط تے دارنگی دا کشمیر دا مجاہدینو افغانستان گورا نن دا اسلام دا وجن دا کفر اتحاد راغلے مسلمانانو تا دی دور کی کچرتاسو مونگا دا دغ مظلوم مسلمانانو مدد نکو دا مظلوم گورا کافر پا کفر غیرت کئی افغانستان سرے پسر وانا پابندی پی پسر لگئی آغای دا اللہ و دا رسول قانون جاری کرے دے والے اوبانا گرزولی چی وزویم مجاہد چی غطول عمر دا رسر جہادون نڑاو کڑی مال پا جہاد کڑی و ادامات راکا اسلام کے دور زور اللہ ای خدا کا مور دنیا پرستو سروے پا خواب داغ پسر سودا کرے و من استاد ملک سور خلق کافر غواڑی پا غسات سرد خوش آمدید نولا والا کرے دا ایمانی قوت تے ایدان غواڑی چی دا سی خلافت اسلامی دی راشی چی دا مسلمان دا پناہی زید پیدا شی او دا گرے دا اسلام طریقہ دا چی مسلمانان دا یو کس پا عزت بانی ٹھول با قربانی چی دا یو کس پا عزت تسی دا مسلح دا من دا فقی وی مسلمانان بانی جہاد کلب فرض کی کس مسلمانان د کافرو په جیل کی وی نو دا مسلمان زمون د فقه حنفی چې په ټول مسلمانانو دای در اخلاصولو د پاره وسی وی جهاد فی سبیل الله فرض عین به بارنګ دا مسلم د یو زنان کافرو نیوا یو زنان کافرو نیوا نو سمره چی کلیمی ویلو والدی داغی دا خراخ لاسولو دا پارو پی جہاد سے دے فرض عید زمین استاو دے ملک تا اسلام را رسی درم پا دی طریقو دے ہندوستان تا چرا دا مسلمانانو یو جیاز یو کافر نیولے و راجا دہر داغ نم راجا دہر داغ کافر نم نو پائے کی او زنانے نیولے و ناغ زنانے چی کلونی وکنا نو یغی حجاز مقدس طرف تا مخ کو ویو یا حجاج حجاج جو رسول اللہ ظالم تیر شوی و دے اسلام دا پا رسول غیرتو نیکڑی نو ای حجاج روٹای خوڑا خبر ور ترور سیدو چی دا مسلمانان و جیاز سکان و کافرو نیولے او پائے کی او زنانا واقعی چگو والے وچی یا حجاج و ای روٹای دا نوڑای دا لاسنو غرزولا او دی ہندوستان طرف تے مخ کو وی لب بے کیا بنتی اے زمان لور زتابے دارے او آغازین محمد ابن قاسم رولے گو دا غیو زنانا چی یا حجاج اغوی لبیک یا بنتی زمالور زو تیار او دا ملک فتح شو نن تو امت مسلمہ ستیری دی وقت کی متاثر سوچ پکار دے چی پخپل زوانی پخپل بدن پخپل مال کی دا اللہ دے کتاب دا مجاہدین فی سبیل اللہ برپور تاوار رکو الہ العالمین دے تمام امت مسلمہ را بیدار کی دے کی دے اللہ پخپل دین غیرت پیدا کی کا امریکہ اور روس و کافر دے اسلام او دا اللہ کو دشمنی کی او کی دیشی نماؤ تھا دا اللہ دا پارولی نہیں ہو کی اللہ دا امت مسلمہ کو منس کی جوڑ راولے اللہ اتفاق راولے اللہ دے اسلامی مملکتوں و حکومتوں کی غیرت راولے چی سنگا کافر دا کفر دا پاریو موٹے شے او دے اسلام سزاگانے دا اللہ دا حکم منو دا سزاگانے ان مسلمانوں نے تور کئی اللہ دا سی امت مسلمہ کی غیرت پیدا کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علی و اصحابہ اجمعین لا اناسا دین رابلی اشہدو اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبعدهم فببغضي أبعدهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصًا على سيدنا وإمامنا إمام المسلمين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمزار أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أميرنا أمير المؤمنين الفارق بين الحق والباطل المزين للمنبر والمحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين صاحب الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين أسد الله وأسد رسوله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك خصوصا في أفغانستان وكشمير وشيشان وفلسطين وسائر البلاد اللهم أنجي إخواننا من أيدي الكفار اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم سنينك سني يوسف تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سفونا درس کوي باندې نږدې نږدري کوي منس کې زمو پرځه طاقت الله ورکړي جبريل وکلا د دهیت ال اللہ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أجر غير ممنون فما لا تكذبي على خالد الكل خمار وشمري فإنك لا تقتل اليوم خالدا تبوي بذل عاجلا وتنسري وينن اي عزا سخت عملو کچه تدرغجن نکڑش اونن کدی خالد دغن حلاک نکو نو بس زلیل بش و رسوا بش حضرت خالد ابن ولید ورتوئی یا عزا کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد اہانکی اے عزا نندنا شکری رزدا پاکی ما کیستا نشتا او ما یقیناً اللہ لی دلے دے چتی زلیلہ و رسوا کی اگر درے مہون اموالا نچکل درے مہون اموالا فیذا ہوا بحبشیتن نافشت انشارها واضعتا یدی علا آتقها تصرفو بی انیابها وخلفها سادنها چه دری مونی اوالن یو حبشیت کتور زنانت رووتا سر ببرو لاسونه پا دیو گوی خیو او داڑی غاسی خوزولی داڑی چنگی کلیوی او منجوران ور پسی را روانو نسمد وربها ففلق راسها آخو دا پیغمبر شاگردانو کنا پدې سر باندې والا نو سره ول د ټوکړي کو فیدا یهممتن سکارته جوړ شو او رسول الله تراغه وې دغه شان کار مې کو وقتل سادنا امون جوړې مر سره قتل کو ثم اتن نبی صلی الله علیه وسلم فاخبره بیا رسول الله تراغه خبر ول ورکو رسول الله ورته تلک العزا ولا عزا بعدها للعربی دا عزا وا دین پس بدا رب دفع رب العزانی حلاکش و ختمشو نو دا پا دی دریونو کی ننوتی وا او دا خلقو سر بے سکولی خبر اتری بے کولی خلقو سر بے خبر اتری کولی ذکر دا جاہلیت اغا موحد ویلیو زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ دا آغا بچے پاشرو مبشرو کی دے سید ابن زید دے دے جاہلیت پا زمانہ کیوں خود توحید اللہ دے زرل ورکس کرو زید ابن عمر ابن نفیل او بچی دے رسول اللہ نے تپوس کرو اغلس و کسانو کیو دے بچیو چی دنیا پہ دے جنت زیرشو نبی علیہ السلام توائی زمانہ بابا جی خبر خطاوری دلی داغس حال بھئی رسول اللہ اور توائی ما پا جنت کی قتل ہو جنت کی میں قتل ہو او زمانہ بابا جی سحال لے رسول اللہ اور تویلی استا پلار با دیو جماعت پر شکل کی دا قبر نرا پورت کی لکا اللہ ابراہیم علیہ السلام تویلی چه ان ابراہیم کان امتا یواد ابراہیم اللہ و یولوی اڈلوا نستا پلارم یولوی اڈلوا دا تولی دنیا تے اخپیڑا مکڑے وی تولی دنیا تے اخپیڑا مکڑے وی نغم پدی طریقی حرم شریف کی بولارو خلق زان لد هر رزی د پار خدای جوړ کړو او زید ابن عمر ابن نفیل بوی ترکت اللات والعزا جميعا كذلك يفعل الرجل الصبور فللعزا دين ولابنتها ولا سنمي بني غنم ازور ولا هبلا ازور وكان ربا لنا في الدهر اذ حلمی صغیرو وی اے خلق واو ریزم اعلان زکی رسول اللہ تعریف کئی وی جنت کی مکتلے ہو تاسی صفا مسئلے بیان کرے ہو نن محق طول پٹ کرے منکر رد نکو ارسلے دے جنت ٹیکی دار دے چا منکر تا منکر ہوئی چا دے مخلوق بانے رخا پچو جی پشرک کی مبتلا دی ورا سوک ڈل دا ورسرا کما کرسی دا ورسرا تن تنہا والار دے و خلقی پا گٹو لی وینی تروانی دی وی ترکت اللات والعزا جمیعن خلق واوری مالات عزا طول پریخی وی کذالک یفعل الرجل الصبور او ای دارنگی دا صبرناک او دا کلک سڑی کاروی شغم ما سوا اللہ نپریزی فلل عزا دین و لبن تیہا نزد عزا عبادت کم او ندد دا غزامن و دلنم ولا سنمی بنی غنم ازورم او ندا غبود زما چی دا بنی غنم قبیلی لیداغی ملاقاتون او زیارتون من پریخی ولا حبلن ازورو او ند حبل زیارتون او ملاقات کم وکان رب لنا فی الدهر از حلمی صغیرو یو زمانہ دا سو چی دا زما مشکل کشایانو زما پالون کیو خواو زما قل کچو اس میں قل پخشے اس میں عقل پوخش ہے اس زد دی عبادت نکو مابل شہر ویلیو لا تنصر اللات ان اللہ محلکوها وکیف نصورکم ملیسا ینتصرو ان اللتی حرقت بالنار فاشتعلت ولم تقاتل لذا احجارها حدرو ان الرسول متا ینزل بساحتکم یزعنو ولیس بها من اہلها بشرو ویلات مرا مدد کوئی مدد تیم غالی اللہ حلاکی او سنگ بستاسو امداد آسو کوکی چی غدزان امداد نشکولے دزان امداد چی نشکولے نغبستاسو امداد سنگو کنو یولو یا درگاہ دا مشرکان و الزاوہ شیخ الاسلام ابن قیم محشلی کلی جیو کافر و سعید ابن العاص ابن امی ابن عبد الشمس ابن مناف نو دے بیمار شو مڑکی دو نبو لہبی بیماری دے رار نو دے پا جڑا شو نبو لہب ولی اولی جاڑی مرگ دو وجی نجاڑی دے نخو خلاصی نشتا ناو اینا دا مرگ دیاری نخو نجاڑم ولیکن یا خاف اللہ تعبد العزا عبادی وی دا یر راس راسی نظم مرن نشم دا قوم دا عزا عبادت پری نزی داسی غم ورسرا داسی غم ورسرا چی خلق دا عزا عبادت پری نزی نو آور توی ابو لحب اخم تجربه پا دی کارنو کی کنو واللہ ما عبدت حیاتک لعجلک ولا تترک عبادتها بعدک لموتک پیدا اللہ پا ذات میں قسم استا پا جو اندون استا دا وجن سوک بندگی نکی او استا دا مرگ پس بے استا دا مرگ دا وجن آدھو سوک پریزی نا ناغوی آئے در خوشحال شوی الان علمتو ان لی خلیفہ پوہشم چی دا ما خلیفشتا نو دا دمر لوی درگاو دا مشرکانو پا دی طریقی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو غماتکا و ختمکا دا غسلور اصنافو دا مشرکانو اغسلور اصنافو دا مشرکانو اسی اوبل عنوان دے چاورستو درس کی تاصل فیدہ در کے گئی تا ہوئی اقائد المشرکین اصل کی گورا تاصل شرک معنی لغوی استلاحی داغی اقسام دا مشرکین و اصناف ہوا ریدل ذہن لدارا دی چرا مشرکان بدا سے خلق کچھ نبے گنی مسکولو نگنی سرا اللہ مننو نی زکاة ورکولو نی حج کولو نو آغا قائدو اس مو ذکر کرو داخو مو آغا قائد ذکر کلو واو مریدل چی دا مومنانو دا مشرکانو پا منس کی پاغی کی تمیز دے دا سمرا قائد چی تاسو واو ریدل لتوحید مومن و مسلمان پا دی عقیدہ مومن و مسلمان جوڑی گی او مشرک دا دی عقیدی پا مخالفت مشرک جوڑی گی اس آغا کارونا چی آغا دا مشرکان و دا مسلمانان سرا پا کی اتفاق و اتحادو او دی مضمون اور دو سر بدا سوالم ذہن لرا شباز اوقات کی اسرے وہی دے مسکئی نوائی سنگ مشرق دے زکات ور کئی نو سنگ مشرق دے اور ادمر لزدول سجنے کڑی نو سنگ مشرق دے نو یو کارون دے اسلام دی یو ایمان دے مشرکان حجن کول زکاتن اور کول وہ چکل معمولی غنت داغی عقیدہ دے شرک وا نو داغی مز زکات رو جہر سے پیزائے یو بجہل بارہ کے راوی چھے دو پنزو سے آدری پنزو سجن اکڑی لیکن چھے عقیدہ دے شرک وا اغار سے زائے شر نو عقائد المشرکین دیکھے بتا سو آگوری چھے مشرکان دا اللہ دا بعض صفات قائلو اقرارهم بصفات اللہ تعالی عقائد المشرکین یعنی ما بہل اتفاق سے ورتوئی ما بہل اتحاد دا مسلمانان سر اتفاق و اتحاد پڑی کیوں لکسنگ یو مسلمان دا اللہ صفات منی نو مشرکانم دا بازی صفات دا اللہ اقرار کولو لکہ سورہ مومنون گرہ اتلسم پارکی اقرار دا مشرکان دا اللہ پا باز صفات بانے سلور اتیایات گرہ سلور اتیایم قل لمن الارض اذا الله حبيب از احسان او خیگر کول غوارم چا سروکم اذا الله حبيب ورتوی مور سرے بیاوی پدریم دل رالم مای من ابر چا سر احسان او خیگر اوکم قال امکا اذا الله حبيب